is de Slam Mix Marathon. Win vandaag een compleet verzorgde trip naar Ibiza. Listen and go to Ibiza. Right now. Martijn Lachau. Boost your summer. Your summer. Dit is Slam. 6:10. Het zonnetje schijnt buiten. En er komt nu ook een hoop zonneschijn die speakers uitrollen van je. Want we hebben Frankie Rizzardo weer in de line-up van de Slam Mix Marathon vandaag. En ik weet dat er een hoop mensen op zitten te wachten. Dus hier is die. Frankie Rizzardo, een uur lang in de mix tijdens de Slam Mix Marathon. But you knew this, to the beat, yo, we move it. Get money, be so foolish. All day is how we do this. I'm drunk and ready to wild out. Been crunked all night, no breaks or timeout. But you knew this, to the beat, yo, we move it. goed, hè, dit. Ik krijg een appje binnen in de Slam van Alex. Die zegt, goedemorgen Slam. Mooi weer. Mooie muziek. Super bedankt. Graag gedaan. De line-up van de Mixmarathon hebben we geregeld, Alex. Het weer hebben we verder niks mee te maken, maar ik geef toe. Het komt wel lekker uit. Zonnetje buiten. Frank Rizzardo uit je speakers. Dit is de Slam Mixmarathon met tot 11 uur. Flow op Slam. take a deep breath. No pretense. No ego. Take a deep breath. het voelt al een beetje als 3:30 s'avonds, toch? Dit is Frankie Rizzardo in de mix. En Ronnie Ebnet. Yo, ik spot hier net een motorrijder die compleet uit zijn aardlekschakelaar gaat op de A2. Ik denk dat hij midden in de mixmarathon zit. Het zou zomaar kunnen. Want dat doet de mixmarathon wel met je. Ik heb er een voiceberichtje van Sunny binnen. Jawel, jawel. Ik kan niet anders dan natuurlijk genieten van die mooie mixtapes deze ochtend. Zelfs vanuit Toscane weten jullie te vinden. Niet te geloven. Ja, want je kan ook in Toscane niet beter je weekend beginnen dan de pre-party van het weekend op Slam. Ciao, adios vrienden. En een fijne vakantie. Dit is de Slam Mix Marathon. En je hoort Frankie Rizzardo in de mix. Lekker toch, waar of niet? Je hoorde een track van Frankie Rizzardo met Blondish samen, Sorry. Een edit van een track van Madonna. In de mix dus. Tijdens de Slam Mix Marathon. Ik kwam hier ook nog een appje tegen van Mr. Smith. Vaste gast van de zender. Vaste gast van het programma. Hartstikke, goedemorgen Martijn. Ja, voor 5 dagen houden ze de pauze. Een 24 uur Mix Marathon. Ja. Nog 20 uurtjes te gaan. Ik weet niet of ik ze vol maak, maar zin heb ik er geen zin. Hartstikke. Wil je zelf ook nog eventjes te horen zijn in de Slam Mix Marathon? Je kan de Slam app pakken en een voiceberichtje insturen. Vinden we alleen maar mooi, vinden we alleen maar top. Nog een half uurtje Frankie Rizzardo voor de boeg. En voor de rest van de line-up verwijs ik je door naar slam.nl of check ook meteen de app even, daar staat hij ook in. Het is om je oorlellen bij af te likken. Sowieso. Dit is Slam en de Mix Marathon. Bring back the sunshine.

mami. Vamos a verla tú y yo. Te estoy hablando a ti, ti, ti, ti, ti. Los movimientos tuyos me inspiran. Pip, pip, pip, pip. Te ves, pero bella. Bella, bella, bella. Pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip. Rizzardo in de mix op Slam tijdens de Slam Mix Marathon. En ik zei al, pak de Slam Up er maar bij, maak een voiceberichtje aan en kom in de show. We hadden eerder al Sunny die in Toscane luistert met zijn meisje. En Ido heeft even een boodschap voor hem. Ja, hele goedemorgen Slam en de rest van Nederland natuurlijk. Maar niet alleen Nederland, we hebben onze boy Sunny gehoord in Toscane met zijn familie. Maar wij blijven hier vlammen jongens. En dat doen we op die gekke pokkoes van die Mix Marathon jongens. Ik ben hier samen met mijn neef van Kio, de boy Ido. We zijn aan! Dat dacht ik. Kareltje wil er ook even bij. Morgen Martijn. Yo. Ik wil ook even hoorbaar zijn. Want een dikke pick-ups voor Slam. Lekker maat. Goed dat je erbij bent. En Laura heeft een lekker weekend voor de boeg. Morgen Slam. Kev en Lau hier onderweg naar een zeilweekend in Zierikzee met onze vrienden. Door de Slam Mix Marathon extra wind in de zeilen vandaag. Geniet van de dag. Woehoe. Veel plezier. Heb je zelf nog plannen, laat ze weten. In de Slam App inbox, die staat lekker te ronken. Die staat te spinnen als een tevreden kat. Je kan en mag altijd een bericht sturen, vinden we alleen maar mooi. Hey, wij gaan door met nog een paar minuten. Frankie Rizzardo in de mix op Slam. Dit was hem, een uur lang Frankie Rizzardo in de mix tijdens de Slam Mix Marathon. En je weet wat er nu gebeurt. Er komt even een kleine break, doen we even een rondje nieuws en daarna gaan we verder. En dan hoor je een bijzondere set na 11 van Eli & Fur. En die komt uit Ushuaia, Ibiza. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag. 24 uur in de mix.